Het is nu 2:00. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Burgemeester Peter Kammaert van Roermond heeft vandaag gezegd dat zich in zijn stad de grootste asbestramp ooit in Nederland afspeelt. Alles wat Nederland aan capaciteit heeft voor asbestschoonmaak wordt hier nu ingezet, zei hij. Er wordt ook in het buitenland naar bedrijven gezocht die kunnen helpen. Kammaert begrijpt dat er goed schoongemaakt moet worden, maar de procedures en controles duren lang en zouden onderwerp moeten worden van een landelijke discussie, zei hij op een persconferentie. De burgemeester vindt het moeilijk uit te leggen dat na de schoonmaak nog extra controle nodig is. Deze procedure kost extra tijd en die tijd is kostbaar, zegt hij. Sportwagenfabrikant Spijker is door de rechtbank Midden-Nederland failliet verklaard. Dat maakte de onderneming vandaag bekend. Spijker kreeg begin deze maand van de rechtbank Midden-Nederland uitstel van betaling. Volgens het bedrijf werd er aan een nieuwe kredietfaciliteit van externe financiers gewerkt om de financiële problemen te kunnen oplossen. De geldschieters zouden bereid zijn om per direct nieuw geld in de onderneming te steken, zodat aan alle verplichtingen, zoals het betalen van salarissen, kan worden voldaan. Dit lukte echter niet voor de deadline. Topman Victor Muller liet in een reactie weten het beltje er niet bij neer te gooien. Meer dan 70 jaar nadat de 14-jarige George Stinney veroordeeld werd tot de doodstraf in South Carolina, is hij postuum gerehabiliteerd. De zwart-Amerikaanse jongen werd in de tijd beschuldigd van moord op twee blanke meisjes. Hij werd veroordeeld na een rechtszaak die maar een dag duurde. Stinney werd geëxecuteerd in 1944, 3 maanden nadat hij was opgepakt. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat hij toch onschuldig was. De snelheid waarmee de staat de jongste geëxecuteerde persoon uit de 20e eeuw schuldig heeft bevonden, is schokkend en ronduit oneerlijk, zei rechter Carmen Mullen gisteren in haar uitspraak. De belangrijkste reden om de jongen onschuldig te verklaren is omdat in der tijd volgens de rechter geen sprake was van een eerlijke rechtsgang. Ten slotte nog het weer. Vannacht gaat het geleidelijk intensiever regenen. Het koelt vannacht nauwelijks af, minima van 10 tot 13 graden. Blijft wel stevig waaien uit het zuidwesten. Morgen wordt de bijzondere zachte lucht het land uitgedreven. Vanuit het noordwesten trekt een actief koufront over het land. De ochtend verloopt op veel plaatsen kletsnat en achter het koufront wordt het droog en breekt de zon door. De temperatuur die zal dalen naar een graad of 10. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shalom op deze Sabbat, waarop we de parasha Miketz zullen bespreken aan de hand van gedeelten uit de Torah, Genesis hoofdstuk 41 vers 1 tot en met 44 vers 17 en de Haftarah, 1 Koningen 3 vers 15 tot en met hoofdstuk 4 vers 1 en uit de Brit Chadasha lezen we uit Jacobus hoofdstuk 1 vers 5 en hoofdstuk 3 vers 13 tot en met 18 over het bidden om de wijsheid die van boven komt. Deze parasha gaat over de geschiedenis van Jozef, die van de een op de andere dag vanuit een diepe kuil van vernedering verhoogd werd tot een positie naast de farao en van hem een toepasselijke naam ontvangt, Safnat Paneach. Jozef heeft dan jarenlang ten onrechte in gevangenschap doorgebracht. Hij is niet verbitterd of in een slachtoffersrol gevallen, maar hij bleef de Heere verwachten die hem genade, steun en trouw betoonde. We lezen hoe Jozef met wijsheid en inzicht de dromen uitlegt die God aan farao gegeven had. Farao en zijn dienstknechten moeten wel erkennen dat Jozef de enige is die van Gods wegen de genade ontvangt om met praktische adviezen tot wijze oplossingen te komen. Jozef ziet door de droom wat de Eeuwige van plan is te gaan doen. In Genesis hoofdstuk 41 vers 25 lezen we: toen zeide Jozef tot farao, de droom van farao is één. Hetgeen God is doende, heeft hij farao te kennen gegeven. Hierna lezen we hoe Jozef in de 7 jaren van overvloed 2 zonen krijgt bij de Egyptische Asnat. Zijn eerstgeborene noemt hij Manasse. God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis van mijn vader. Zijn tweede zoon noemt hij Ephraim, dubbele vrucht dragen. God heeft mij doen wassen in het land van mijn verdrukking. Hierna stoppen de 7 jaren van overvloedig vrucht dragen. In de eerste jaren van hongersnood komen zijn broers al naar Egypte om graan te kopen. Jozef herinnert zich zijn jeugddromen en gebruikt de situatie om de hartsgesteldheid van zijn broeders te onderzoeken en te toetsen. Jozef merkt op dat zij bezorgd zijn om hun vader en om elkaar. Zij weten zich voor God schuldig aan wat zij aan Jozef gedaan hebben en Juda stelt zich bij de tweede reis naar Egypte in tegenstelling tot Ruben op een rechte wijze borg voor Benjamin. Wanneer Jozef de droom van Farao goed weergeeft en uitlegt, lezen we in Genesis 41 vanaf vers 37: En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten: Zouden wij wel een man vinden als deze, in welke Gods geest is? Daarna zei de Farao tot Jozef: Nadien dat God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk u de hand kussen. Alleen door deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voorts sprak Farao tot Jozef: Zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozef hand en liet hem fijne linnenklederen aantrekken en leidde hem een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen voor zijn aangezicht: Knielt! Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef: Ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Safnat Paaneach en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toch uit door het land van Egypte. Waarom geeft Farao Jozef de naam Safnat Paaneach? Dat wil zeggen: de Godheid spreekt en hij doet leven, of ook hij die verborgenheden openbaart en leven brengt. Deze naam volgt uit de eerste woorden die Jozef tot Farao zegt in Genesis 41, vers 16. Het is niet aan mij, maar God zal Farao's welstand aanzeggen. De naam Safnat komen we ook tegen in de naam El Tsafan en Tsafanja. God beschermt, of Yahweh heeft verborgen. De naam geeft aan dat de wijsheid die van God komt in Jozef verborgen en verzameld was. Ook daarin is Jozef, gezeten aan de rechterhand van Farao, een type van Yeshua, zoals Paulus van de Messias getuigt in zijn brief van de Colossenzen in hoofdstuk 2, vers 2 en 3. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom van een volle verzekerdheid des verstand, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En in hoofdstuk 3, vers 1 tot 3, indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Gods woorden geven wijsheid en inzicht aan de zondaren en onverstandigen. Zijn woorden brengen leven, vreugde en bescherming, stelt Salomo in Prediker. En in Spreuken 2, vers 1 en 7 lezen we dat als je zijn woorden in je hart bewaart en weglegt, dan weet hij ons te verbergen en te beschermen wanneer het erop aankomt. In Psalm 119, vers 11 staat: Uw woorden heb ik in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondige. Heere, gezegend zij u, leer mij geduldig uw bepalingen. Belebi tsefanti imratecha lema'an echata lach. Ta-Adonai De tekst van deze Haftara-lezing, 1 Koningen hoofdstuk 3, heeft een overduidelijke parallel met de Torah-lezing. Salomo brengt hier de eeuwige vele dankoffers op de hoogte te Gibeon, omdat daar veel plaats was. Dankbaar erkent hij Gods goedheid over David en dat hij nu de plaats van zijn vader mag innemen. We lezen vanaf vers 5. Te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo in een droom des nachts en God zeide: begeer wat ik u geven zal. Salomo vraagt erop om een wijs hart, zodat hij met inzicht en onderscheidingsvermogen leiding kan geven aan het volk en rechtvaardig kan oordelen. Salomo zoekt in dit alles allereerst God de Heer te dienen en zijn koninkrijk. Daarop ontvangt hij niet alleen een wijs hart, maar ook al het andere, eer en rijkdom, en God belooft hem bovendien lengte van jaren indien hij trouw blijft aan Gods woord. De rechtspraak tussen de twee publieke vrouwen die strijden om de levende baby overtuigt de harten van de wijsheid Gods die de eeuwige aan Salomo heeft gegeven. Dromen zijn om meer dan één reden van belang, maar meestal letten wij er niet op, zegt Job in hoofdstuk 33, vers 13 tot en met 18. Want God spreekt nu eens op de ene wijze en dan op een andere wijze, maar men let er niet op. In de droom, in een nachtgezicht, wanneer een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimering op de legersteden, dan opent hij het oor der mensen en verschrikt hen door waarschuwingen, om de mens van iets af te houden, een man voor hoogmoed te behoeden, dat hij zijn leven bewaren voor de groeven, zijn bestaan voor een gewelddadige dood. Juist dat gebeurt met de dromen. Zij behoeden de betrokkenen om in eigen kracht en verstand oplossingen te zoeken en te forceren. God geeft en gaf dromen om profetisch tot mensen te spreken, en als zijn volk niet op zoek ging naar zijn raad, dan waren gezichten schaars. Maar met de uitstorting van zijn geest wil hij overvloediger tot ons spreken. Mozes hoopt hierop, en in Joël 2, vers 28 wordt door de profeet al voorzegd wat in de eeuwen daarna volgens Handelingen 2, vers 17 plaatsvindt. Uw jongelingen zullen gezichten zien en uw oude dromen dromen. Prediker 5, vers 7 stelt echter ook dat de veelheid van dromen evenals de veelheid van woorden tot niets leidt. Ook dromen moeten wij toetsen aan Gods woord, willen we niet door ijdele gedachten uit ons eigen hart misleid worden. Valse dromen en gedachten die ons op een dwaalweg brengen, het Gods woord doen verdraaien en leugens doen geloven en zelfs Gods naam kunnen doen vergeten. Waar de profeet Jeremia in hoofdstuk 23, vers 27 tot en met 32 uitdrukkelijk voor waarschuwt. Die daar denken om mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen, die zij en ieder zijn naaste vertellen, gelijk als hun vaderen mijn naam vergeten hebben door Baal. De profeet bij welke een droom is, die vertellen een droom, en bij welke mijn woord is, die spreken mijn woord waarachtiglijk. Wat heeft het stro met het koren te doen, spreekt de Heere? Is mijn woord niet al zo als een vuur, spreekt de Heere, en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat? Ook van Efraïm staat geschreven dat hij van en met zijn verstand zich goden maakte. In Hosea hoofdstuk 13, vers 12 tot 13 lezen we: Efraïm zamelt zonde op door zijn intelligent gemaakte afgoden. Ook Saul verwierp Gods woorden en daardoor werd hij zelf en zijn koningschap verworpen. 1 Samuel 15, vers 23. Zie, het woord des Heeren hebben zij verworpen. Wat voor een wijsheid zullen ze dan hebben? Vraagt Jeremia 8, vers 9 zich af. Verstand en intellect is geen enkele garantie voor het dienen van de enige waarachtige God en het zoeken van de wijsheid die van boven komt. Integendeel, Jacobus zegt het zo: Wie is onder u wijs en verstandig? Hij tonen wat hij vermag door zijn voortreffelijke wandel in zachtmoedigheid, vrucht van de wijsheid. Maar als gij bittere naijver en twistgierigheid in uw hart hebt, slaat dan geen hoge toon aan en liegt niet tegen de waarheid. Want die wijsheid komt niet van boven, maar is aards, zinnelijk, duivels. Immers, waar ijverzucht en twistgierigheid is, daar is verwarring en allerlei slecht bedrijf. De wijsheid die van boven komt daarentegen is voor eerst rein, dan vredelievend, inschikkelijk, volgzaam, vol barmhartigheid en goede vrucht, onpartijdig en ongeveinsd. Dromen die God geeft, doen het hart zich neigen om zijn raad en de wijsheid die van boven komt te zoeken. Zoals Jacobus het zegt in hoofdstuk 1, vers 2 tot 8. Acht het, broeders, een reden van grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, weten dat zij, als zij uw geloof de proef doorstaat, uw geduld leren. Maar het geduld zij volkomen, opdat gij volmaakt en zonder gebrek moogt zijn, in niets tekortschietend. Komt iemand uw wijsheid tekort, hij vragen die van God, die haar aan allen geeft, eenvoudig weg, zonder verwijt. En zij zal hem geschonken worden. Doch hij vragen ze gelovig, zonder enig twijfel te koesteren, want wie twijfelt gelijk op een golf der zee, die door de wind heen en weer geslingerd wordt, zulk een mens menen niet dat hij van de Heere iets zal ontvangen, dubbelhartig, mens als hij is, ongestadig in al zijn gedragingen. Hij geeft de bidder eenvoudig weg en zonder verwijt, mits wij in geloof bidden en ons verdeelde hart willen laten verenigen, de dubbelhartigheid los willen laten. God verwijt u en mij niet dat wij niet goed weten wat we in allerlei beproevingen moeten doen. Hij zal ons wel verwijten als we zijn aangezicht niet zoeken en hem om wijsheid vragen hoe in die omstandigheden te handelen. Jozef was 17 jaar toen zijn broers hem in de kuil gooiden en daarna aan de Ismaëlieten als slaaf verkochten. In de daaropvolgende jaren heeft hij gediend in het huis van Potifar en in het huis van de gevangenis. Bij de aanzienlijke en de onaanzienlijke diende hij op een volkomen integere wijze. Hij deed recht aan goede en kwade mensen op zijn weg, al werd hij beproefd door allerlei aanvechtingen. De wijnschenker was hem na het uitleggen en uitkomen van zijn droom 2 volle jaren vergeten, Miketz. Dat alles heeft echter geen bittere wortel doen opschieten in zijn hart, maar Jozef bleef zijn hoofd stellen op de genade van God. Hij lette niet op zijn verdriet en de zorgen, maar op het werk van Gods hand, de zegeningen, en bleef luisteren naar het hart van God. Jozef is 30 jaar als farao hem niet alleen uit de gevangenis haalt. Er staat dat farao Jozef uit de kuil haalt, alsof het dezelfde kuil is waarin zijn broeders hem gegooid hadden. Farao plaatst hem in de vrijheid en zuivert Jozef van alle schande en blaam. Farao erkent dat wijsheid en onderscheidingsvermogen door God gegeven wordt aan hen die het waardig zijn en daarmee in reinheid weten om te gaan. Farao was zelf een groot leider en kan leiderschap herkennen en waarderen. Hij stelt Jozef over geheel het grote huis van Egypte, op eenzelfde wijze als de overste van de gevangenis en ook Potifar hem over geheel hun huishouden hadden gesteld. Jozef zocht Gods raad en wijsheid en God gaf hem dat zonder enig verwijt. Paulus stelt dat alle gelovigen door velerlei verdrukkingen op de smalle weg het koninkrijk Gods binnen moeten gaan. Christenen en Joden zijn en worden om het woord Gods verdrukt en vervolgd. Het zou goed zijn als we rond dat gemeenschappelijke lijden met elkaar en met hem in gesprek zouden komen. Niet van harte verdrukt hij de mensenkinderen, staat er in Klaagliederen 3 vers 3, maar hij vormt ons naar zijn beeld, door het lijden heen mogen wij ook delen in zijn vreugde en de verheerlijking. Laten we luisteren naar het lied Vehi She'amda. שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו והיא שעמדה לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידה הקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא We hebben geluisterd naar het Vehi She'amda Lavotenu Velanu en dit is wat onze vaders en ons overeind hield. De Torah, Gods woord. Niet slechts één heeft zich boven ons verheven om ons te vernietigen, maar in iedere generatie heeft men dat gedaan. Maar de Heilige die ons gezegend heeft, heeft ons door zijn hand uit dat alles gered. Matsilenu Mi Yadam. Dit lied wordt tijdens Purim en de gedenkdagen van de Shoah gezongen. Maar is ook tijdens het Chanukka-feest heel toepasselijk, omdat de Heere door de hand van de Maccabeeën de Hellenisering van Juda omkeerde en de volksmenner Antiochus Epiphanes in zijn hooghartigheid vernederde. Hij was een vorst waarvan Daniel spreekt in hoofdstuk 11, vers 36, en die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven alle god, en hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn totdat de gramschap voleind is, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. En op de goden, zijn vader, zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen. Hij zal ook op geen god acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken. Antiochus Epiphanes verontreinigde de tempel van de Allerhoogste op een godslasterlijke wijze. Hij offerde daar een varken. Om die reden trad de Heer op. In die dagen werd Juda opnieuw verlost en de tempel ingewijd volgens de voorschriften 7 dagen lang. En daardoor kon de Messias nog in de juiste omstandigheden geboren worden, zo'n 150 jaar later. In deze dagen van afgelopen dinsdagavond tot en met volgende week woensdag wordt het Chanukka-feest gevierd. Dat wil zeggen van de 25e Kislev tot en met de tweede Tevet, de tweede avond van het nieuwe maansfeest. Men leest in alle synagogen de versen uit nummerie 7, vers 1 tot hoofdstuk 8, vers 4. Het betreft het gedeelte direct nadat Mozes de inwijding van de tent der samenkomst had volbracht en de priestersfamilies had ingedeeld naar hun taken en ambten. De reiniging en heiliging van de tent der samenkomst en later van de tempel van Salomo duurde 7 dagen, zodat op de 8e dag de offers gebracht konden worden als de levieten en de andere Israëlieten tot God wilden naderen. Gerson en Merari en Koat ontvingen vervolgens van de stamvorsten wagens om een deel van de spullen daarmee te kunnen vervoeren. Elk van de 12 stamvorsten kwam achtereenvolgens om hun brandofferdieren, een koe, een ram, een lam naast het geitenbok ten zandoffer, met een dankoffer van 2 runderen en 5 rammen, 5 bokken en 5 eenjarige lammeren te brengen, naast zilveren schotels en een sprengbekken met meelbloem en olie als spijsoffer. En tenslotte een gouden reukschaal met reukwerk. En de stammen die volgden de een naar de ander op. En dan lezen we in nummerie 7 vers 84. Dit was de inwijdingsgave van het altaar op de dag dat het gezalfd werd vanwege Israëls vorsten. En in vers 89. En wanneer Mozes de tent der samenkomst binnenging om met hem te spreken, dan hoorde hij de stem tot hem spreken van boven het deksel dat op de ark der geboden lag, van tussen de 2 cherubs. Zo sprak hij tot hem. De Heere spreekt tot Mozes. Spreek tot de Aaron en zeg hem, wanneer gij de lampen op de luchter zet, moeten de 7 lampen naar zijn voorzijde gekeerd licht geven. Dat is in hoofdstuk 8, vers 1 en 2. Het Chanukka-feest is het vernieuwingsfeest of het feest van de tempelwijding in de winter te Jeruzalem, zoals ook in Johannes hoofdstuk 10, vers 22 tot en met 39 genoemd wordt. Als Yeshua in de door Herodes verfraaide tempel in de zuilengang van Salomo loopt, dan zijn de Joden erop gebrand dat Yeshua zich tot Messias zal uitroepen. Yeshua antwoordt hun dat als zij zijn woorden hadden aanvaard en zijn werken ter harte hadden genomen, dat zij daarvan allang overtuigd zouden zijn geweest. Als hij zegt, ik en de Vader zijn één, willen ze hem stenigen, omdat hij zich daarmee tot God maakt. Yeshua wijst hen vervolgens op de Heilige Schrift zelf. Daarin staat dat ieder mens zich terecht een zoon Gods noemt als het woord Gods tot zijn of haar hart is gekomen. In hoofdstuk 10, vers 34 tot en met 38 lezen we dan, Jezus antwoordde hun, staat niet in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden. Indien gij goden noemt hen tot wie het woord Gods gekomen is en de wet niet van kracht beroofd kan worden, zegt gij dan van hem die de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden, gij spreekt een godslastering uit, omdat ik zeide, ik ben de Zoon van God? Indien ik de werken van mijn Vader niet doe, gelooft mij niet, maar indien ik ze doe en gij mij niet gelooft, geloof dan de werken, omdat gij moogt inzien en erkennen dat de Vader in mij is en ik in de Vader ben. Wanneer je door genade aan het onvergankelijke, levend, scheppende woord van de eeuwige deel hebt gekregen, als je hart is besneden, dan treed je in het vernieuwde verbond en ben je in de Messias een nieuwe schepping. Door zijn geest roep je dan als vanzelf, Abba, Vader. Overigens staat niet alleen in de psalmen en de profeten dat met name de richters die namens God op grond van Gods woord recht spreken, goden genoemd worden, maar God zelf zegt het volgende bijvoorbeeld tegen Mozes in Exodus 7 vers 1 en 2. Hierop zeide de Heer tot Mozes, zie, ik stel u aan tot een God voor Farao en uw broeder Aaron zal uw profeet zijn. Gij zult spreken al wat ik u bevelen zal, en uw broeder Aaron zal tot Farao spreken, dat hij de Israëlieten uit zijn land laat trekken. Om die redenen strijdt Petrus er ook voor dat het woord Gods tot de ongelovigen uit de volkeren komt, opdat zij daardoor deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur, lezen we in 2 Petrus 1, vers 4. En ook Paulus spreekt daar zo over als hij zegt in de brief aan de Colossense, hoofdstuk 4, vers 2 tot 4, volhard in het gebed, met waakzaamheid en dank, biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur van het woord opene om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik het zo aan het licht brenge als ik het moet uitspreken. En in hoofdstuk 1 van Colossense, vers 24 tot en met 28, zegt hij, thans verblijd ik mij dat ik voor u lijden mag, en zal door mijn lijden ten bate van Christus lichaam, dat is de gemeente, aanvullen wat aan zijn lijden nog ontbreekt. Haar dienaar toch ben ik geworden, naar de beschikking Gods, volgens welke het mij vergund is, onder u de verkondiging te voltooien van het woord Gods, de heilswaarheid die van eeuwen en geslachten af verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Hun toch heeft God willen bekendmaken welke de rijkdom is der heerlijkheid van dit voor de heidenen bestemde heilsgeheim. Dat wil zeggen, Christus is onder u de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, alle mensen vermanend en alle mensen met alle wijsheid onderrichtend, ten einde alle mensen tot volwassenen in Christus te maken. Laten wij daarom ook vrijmoedig spreken en getuigen, opdat anderen aan de genade en het eeuwige leven deel zullen krijgen. Laten we zingen van die Heer die na de vernedering in de dood aan het hout aan de rechterhand van de Vader gezeten is. U bent de Heere der Heren, de Koning der Koningen, de grote Ik Ben, U die waardig is om te zitten op de troon. Want U alleen bent onze aanbidding waard. Lam van God voor ons geslacht, de bron van het leven, onze vredevorst. Adon HaAdonim. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. For though the nations rage against you, O Jerusalem, know this, that the Lord your God is with you. For does not the prophet Isaiah say, no weapon formed against you shall prosper? So I say unto you, fear not, O Jerusalem. Fear not, Tel Aviv. Fear not, Haifa and Tiberias. Fear not, sons of David. For the Lord your God is with you. No weapon formed against you shall prosper. No weapon formed against you shall prosper. No weapon formed against you shall prosper. Thus saith the Lord. No weapon formed against you shall prosper. No weapon formed against you shall prosper. Of Jacob, who rise up, all ye cities of Judah. not know, have you not heard, that he who is in you is greater than he who is in the world? For the battle, he is the Lord. Fear not, sons of David, for the battle is the Lord. For it is not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitad en unidad. La la la la la la la la la la. En unidad, habitad en unidad. La la la la la la la la la la. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitad en unidad. La la la la la la la la la la. En unidad, habitad en unidad. La la la la la la la la la la. Delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La la la la la la la la la. En unidad, habitar en unidad. La la la la la la la la la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Habitar los hermanos juntos en unidad, habitar en unidad, la la la la la la la la la la. En unidad, habitar en unidad, la la la la la la la la la. En unidad, habitar en unidad, la la la la la la la la la la. En unidad, habitar en unidad, la la la la la la la la. With your word and take us to your throne. compassion upon us and cover us with your throne. Your host of angels surrounding us. Pick us up when we fall. You pick us up when we fall. You lift us up when we fall. Holy God, touch us, Holy God, heal us, Holy God, God of my salvation, Master of creation. RadioIsrael.nl. Het is nu 3:00.